ciszy do ciebie. Wiesz, może ostatni, może ostatni. A może nie, kochani, odpręszcie się trochę. Słuchajcie się wspaniałe brzmienie gitar akustycznych, które ja osobiście kocham bardzo. Nie mógłbym się bez nich obejść w życiu, na pewno. Chociaż na niej nie gram. Jurek i Adaś zagrają swoje utwory. Spacer z Agnieszką i Śmiać się czy płakać.